بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعالي نا مسألة ينزغنزي فنغا كتر كتاب الملخص الفقهي كالشيخ العلامة صالح بن عبد الله فوزان الفوزان حفظه الله تعالى كقراصة من بيلك من الستة وكتابه هيتو أسمى الشيخ صالح حفظه الله. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. شيخ فوزان حفظه الله تعالى تومونغوزو لما يلكيزو حفاسيما كنا باعث يوات ambao hula daku mapema, yani mtu anakula daku wakati wa mapema kabisa, kwa sababu li'annahum yasharuna mu'dham al-layl, kwa sababu wao usiku mwingi au usiku mrefu wanakesha, labda baada ya isha akimaliza kusali isha anaenda kwenye mambo ya pumbao na nini. Wengine wanaangalia ma TV, wengine wanaangalia mustalsalat, wengine wanaangalia mapicha, wengine si wanafanya mambo gani, wengine wanapiga story na nini. Lahu pumbao, mambo ya pumbao mengi tu ambayo yanawashughulisha na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Akitoka huko kachoka aladaku saa sita aladaku au saba. Sasa akilala analala moja kwa moja, kwa sababu mwanzo angelala saa mbili na nusu au saa tatu baada salati tarawih alala, mpaka ikifika kumi kumi na nusu anaamka anakula daku. Huyu kuna asilimia kama 95 hivi za kuiswali salatu asubuhi, kwa sababu alilala saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, takriban masaa manane yote amelala. Kwa hiyo huyu kuna urahisi akiamka ile saa kumi akila daku hana usingizi, anakula daku anamaliza, mpaka akimaliza labda ni kumi na nusu, anashika msahafu wake asomasoma kidogo, salatu subuhi imeingia, anasali. Kwa hiyo umuhimu wa kula daku thuluthi llaili lakhir ni huo, ni kwamba mtu anakuwa na asilimia nyingi za kuiswali salatu subuhi. Ama huyu aliyekesha kuangalia vitu sijui vitu gani au kwenye michezo mpaka saa sita, sita na nusu au saba, wengine akifika pale asema mke wangu wacha kule daku kabisa. Anakula daku thuluthu ya pili ya usiku, saa saba mathalan au saa sita. Kwa hiyo unakuta saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, ni masaa matatu tu. Huyu usingizi alionao bado ni mzito, kwa kuwa amekula daku saa saba ndo akalala. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mtu huyo swala ya alfajiri akaiswali asubuhi kumekucha, kwa sababu wakati anakula daku alipolala usingizi ulimkamata kwa nguvu. Ndiyo haya sheikh asema, wa baadhi nasi, kuna baadhi ya watu, yubakiruna bitasahuri, wanakula daku mapema saa sita, saa tano, saa saba, liannahum yasharuna mu'dham al-layl, kwa sababu hawa usiku mrefu tu wanakuwa wako macho, kuna mambo wanayafanya, si mambo gani ya wenyewe. Thumma yatasaharuna, kisha baada ya kumaliza yale mambo yao wanakula daku hata kama ni saa sita au saa saba, wayanaamuna, kisha hapo wanalala. Qabla al-fajr bi sa'at, yani kabla ya alfajiri na saa kidogo kama saa tatu au nne analala. Mshowe mtu huyo anajikuta anafanya baadhi ya makosa. Sheikh Fawzan anasema wa haulai qad irtakabu iddata akhta, hao watu wanaofanya hivyo bila shaka wamefanya idadi ya baadhi ya makosa. Hivi bana baridi, awalan, kosa la kwanza ambalo wamelifanya, annahum samu kabla waqti siyam, ni kwamba hawa walifunga, walianza kufunga kabla wakati wa funga haujafika. Ina maana akiwa karadaku saa sita, akishakunywa maji akimaliza, hana mpango wa kula tena huyo, bi maana kafunga, kashaanza kufunga. Kwa hiyo hawa jambo la kwanza wameanza kufunga kabla wakati wa funga haujafika. Thania, jambo la pili, yatrukuna salata al-fajr ma'a al-jamaa, kuna asilimia kubwa sana watu hawa kuiacha kuacha kusali sala ya al-fajr kwa jamaa. Idhan fayasuna Allah bitarki ma awjaba Allah alayhim min salati al-jamaa, kwa hawa wanamwasi Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuwa tamamu ambayo yamewajibishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao, ambako ni kutekeleza sala kwa jamaa. Thalithan, jambo la tatu, ربما يؤخرون صلاه الفجر عن وقتها, huenda wakatelewesha kuiswali sala al-fajr na wakati wake. Fala yusallunaha illa ba'da tulu'i shams, wa ikawa hawaisali sala al-fajr isipokuwa baada ya kuchomoza jua ndipo wanaamka. Ndio nakuta baadhi ya watu wengi, nakuta mtu alala mpaka saa 2, ukifika fulani yapo mkalala, usifikiri kasali asubuhi, a a imempita huyo, kalala huyo. Sheikh Fawzan anasema wa hadha ashadd jurman wa a'zam ithman, hili jambo hili la kuja kasali asubuhi kapita mpaka asubuhi ni katika makosa makubwa mno, ni jarima hili, na madhambi yake vile vile ni makubwa. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, fawailul lilmusallin, ole wao Fawailu lilmusallina alladhinahum an salatihim sahun. Ole wao wenye kusali ambao sala zao wanazisahau sahau. Kuna baadhi ya watu wana hiyo tabia. Nitakwambia, ah, nimechoka, nimeshughulishwa mpaka saa hii sija swali ya dhuhuri. Hiyo ni saa 10 hiyo. Yaani ndio imepita hizo, sio kama itarudiwa, imepita hiyo. Na haya unaweza kuyakuta kwa mtu wa saa anasifiwa kwamba yeye ni mstadi. Lakini ukamkuta afanya mambo kama hayo. Wala budda an yanwi as-siyama al-wajiba min al-layli. Na lazima mtu anuie funga ya wajibu kuanzia usiku. Wala budda an yanwi as-siyama al-wajiba min al-layli. Ni lazima mtu anuie funga ya wajibu kuanzia usiku. Falau nawa as-siyama ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه يمسك وصيامه صحيح تام ان شاء الله. انت كما تتيانيا يا صوم كيف اصيامك تنا isipokuwa baada ya kuchomoza alfajiri basi mtu huyo atajizuia na funga yake kama kawaida. وصيامه صحيح na funga yake ni sahihi wala haina gogoro, tamun insha Allah, imetimia hiyo maadamu alitiania. Lakini eleweni, nia ya saum haitiwi kwa makelele. Hakuna nia katika masala ya ibada, hakuna nia inayotiwa kwa sauti kubwa isipokuwa nia ya hija tu. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ila al-hajj, na talbiya yake labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hivi vimethibiti kwa dalili kwamba vinatiwa kwa sauti kubwa. Mtume alifanya hivyo na masahaba wake. Lakini kusema nawaitu, nawaitu sawma ghadin, vitu hivi hakuna. Bali hiya bid'atu munkara, bid'a ni uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan. Allah hajateremsha dalili yoyote, wala mtume hajasema kwamba watu wasienia kwa sauti kubwa namna hiyo. Hapana. Mtume kasema innamal a'malu binniyat. Ndio. Sasa dalili iko wapi kwamba udhihirishe nia hapa? Matendo yote usimfatiwa nia, la shakka fi dhalik. Tuafikiana katika hilo. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. La shak, tunaafikiana katika hilo. Matendo yote yanazingatiwa nia na kila kitu kinazingatiwa kutokana na vile mtu alivyonuia. Hamna shida. Lakini hii si dalili ya wewe kudhihirisha nia. Al-ulama yakulun, wanazuoni wanasema, an-niyyatu mahalluha al-qalb, nia mahala pake ni moyoni. Wa talaffuzu biha bid'a, na kuitamka mdomoni ni bid'a. Sio yafunga tu, hata nia ya sala, nia ya kuoga, nia zote. Elewa, nia zote haijuzu kutia kwa sauti kubwa isipokuwa nia ya hija au umra. Mathala ya kusema usalli farada salati dhuhur arba rak'at mustaqbil al-ka'ba imaman lillahi ta'ala mpaka mwisho, ha, hayo mambo hakuna. Nibakia kusema tu usalli farada salati dhuhur arba rak'at mustaqbil al-ka'ba waraa al-sheikh Khalfan ibn Ma'aba wa huna, ha, nibakia hivyo tu sasa. Aiwa, wa huna fi masjid sunnah salafia, ha, hamna hivyo vitu bwana. Wewe nawe unaenda kufa mzigo wote. Haya, sawa, jazakallahu khair. Kwa hiyo nia haijuzu kutia kwa sauti kubwa kudhihirisha. Wayustahabu ta'jilul iftar, ni sunna kuharakisha kufuturu. Idha tahakkaka ghurubu shams, ikishahakiki kwamba jua limezama hapa sasa, hapo watakikana mtu ufuturu. Ni sawasawa umesikia adhana au hujasikia adhana. Bimushahadatiha au ghalaba ala dhannihi bi khabari thiqatin, ni sawasawa kaliona mwenyewe jua chalishuhudilia kwamba limezama, au kwa habari ya mtu thika unayemwamini, au bi adhan, au kwa adhan waisikia hivyo yaadhinio jua jua limeshazama hilo, basi wakati huo inajuzu wewe kufuturu. Au ghairihi, au mambo mengine ambayo yatakufanya wewe ujue jua limezama. Mfano wewe wajua kwamba labda kumepambazuka na mvua, mawingu kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini wewe mwenyewe wajua kwamba kila siku ikifika 12:30 watu wafuturu. Kwa hiyo wewe unijua na wala hujasikia adhana, lakini ukiangalia saa yako 12:30 hii, wajua wakati umefika maadamu saa yako nzima na umeirekebisha vizuri. Kwa hiyo ni sawa sawa mtu atafungua kwa kuliona jua limezama, au habari ya mtu kamwambia, au kwa adhana, au kwa kuangalia saa, au vitu vingine ambavyo mtu anaweza kujua kwamba jua limezama. Fa an Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. سهل أتنبيه كممتمي صلى الله عليه وآله وسلم والسلم واتو هواشكوا كتك خير ما دامتو ونحركش كفتورو. نأي حديث نرد kwa marafidha ambao wanafuturu usiku. Marafidha wengi katika misikiti yao huwa hufuturu usiku, isipokuwa hawa huko kwetu pia walikuwa hivyo, isipokuwa sasa hivi kidogo wanaenda kwenye mwelekeo. Na hiyo ni kwa sababu wengi katika wao ni masufi, wamekaa tu kistaili kule kwenye marafidha basi kwa ajili ya mambo fulani. Naam. Hadha alhadith muttafaqun alayh, wamefikiana Imam al-Bukhari kadhalika Imam Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini mtume akasema in sah alhadith fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, katika yale ambayo amefunuliwa ni Mola wake mtukufu. قال كسيما الله سبحانه وتعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا, حقيقة wale wanaopendeza zaidi katika waja wangu kwangu mimi Allah ni wale wanaoharakisha kufuturu. Lakini hadithi hii مع الأسف الشديد ni ضعيف, رواه الترمذي حديث نمبر 107 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث نمبر 1441 والحديث هي ضعيف. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى والسنة أن يفطر على رطب, إلي سنة نمت كفتورنا رطب. Rutab ni tende ambazo ni changa, afwa, ni tende ambazo hazijaiva zote, yani nusu imeiva nusu ni mbichi. Kwa hiyo mtende zilizokomaa na mpaka zimeanza kuiva, lakini ni mbichi. Nilivyosema ni changa, limaanisha ni mbichi mbichi, yaani huku juu ni kubichi, chini zimeanza kuiva. Tende hizi mimi nimeziona Madina, zinaitwa rukab. Ndiyo zile ambazo mtu anaenda kwenye mti anachuma alafu anakula. Hizi tulizoletwa sisi hizi ni zile ambazo zimechumwa, zikatengenezwa, zikatiwa kwenye mifuko ndipo zikatumwa. Lakini zile rutab wachuma kwenye mtende, mtu aweza akaja na kifuke chake kama nazi ambazo zimekatwa pamoja, wakiweka mwakosa wenyewe moja moja hapo, upande imeiva iva, upande ni mbichi mbichi, hiyo ndio inaitwa rutab. Tamu kweli kweli, hizi haziingi ndani. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Maryam, wahuzzi ilayki bijid'in nakhla, tingisha huo mti wa mtende, tusaqit alayki rutaban janiya, utakudondoshea rutab, yani tende ambazo ni mbichi mbichi lakini zimeshaanza kuiva, na mara nyingi zinaanza kuiva huku juu, chini ndio kunachelewa. Kwa hiyo unakuta ukiitingisha hivi inadondoka, lakini kule chini bado mkubichi bichi. Kuna mitende mingine ni membamba, mingine ni membamba na mingine haiendi juu asla, iko chini tu, kama vile kuna baadhi ya minazi iko chini. Kwa hiyo kuna baadhi ya mitende ni membamba, ushiku kifanya hivi tu zinadondoka. Na ukilipata jitende lizito, ni lizito kweli. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwapa mtihani masahaba wake, akasema hunaka shajarun la tasqut la tusqit waraqaha au la tasqut waraquha mithlu linsan, kuna baadhi, kuna mti ambao haudondoshi jani lake, na mti huo ni kama mwanadamu. Fama hii, ni mti gani huo? Nilivyoingia kulia pale Madina mwaka wa kwanza kabisa, naanza kuna hadithi hii, ndo nkaanza na mimi mwenyewe nikashangaa, huo mti haudondoshi jani lake, halafu ni kama mwanadamu, ni mti wa vipi huo? Masahaba wote wakakita vichwa, kina Umar ibn al-Khattab asema, fakana nnasi yandhuru ila shajarati al-bawadi, watu wanaangalia miti ya porini, miti ya wapi, ya baadhi ya huko wanatafuta. Ibn Umar ni mtoto mdogo, wakatiwa kama huyo kijana wangu hapo Kasim mathala, yeye ikamjia katika akili yake kwamba ni mtende, lakini anaogopa vipi atasema, atoe jawabu mbele ya Abubakari, mbele ya Umar, mbele ya Uthman, mbele ya Ali, aogopa. Mtume akauliza, famani niambieni ni mti gani? Wote kimya. Mwisho akawaambia, innaha nakhla, huo ni nini? Ni mtende. Miongoni mwa miza ya mtende, mtende umefananishwa na mwanadamu kwa sababu mtende, mwanadamu anahama na virago vyake, akenda akaishi sehemu nyingine. Mtende hata uwe mkubwa kama mnazi, waamisha hivyo hivyo, na ukifika hapo penye shimo, ukiingizwa, unaendelea kuishi. Moja ya sifa ya mtende hiyo. Na mtende vile vile kuna jike na kuna dume. Kama hili jike halitapata mbegu za yule mwanamme, hauzai, na hata ukizaa ni vipofupofu tu. Yani ina kuna taabir, kuna kitu kinaitwa taabir au tanqia. Mtende wa kiume nao unazaa kama vile vile minazi. Nazi pia unaweza kukuta, ah, mnazi huu ni dume huu, lakini unatoa marudiaji. Sasa mtende ni hivyo hivyo, ya kiume inachanua na ya kike inachanua. Wenyewe wanaijua wa kike ni upi wa kiume ni upi. Kisha wanachukua zile mbegu za mtende wa kiume, wanaenda kuzinyunyizia kwenye pale paliposhenua kwenye mtende wa kike. Wanazimwagilia mwagilia, wanazimwagilia mwagilia, basi mtende unazaa vizuri kabisa, sababu mbegu mbili zimekutana. Na ndiyo maana mitende ya huku kwetu haizai, na hata ikizaa ni mapofu, sababu watu hawajui namna gani ya kulima tende. Kwa hiyo Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala asema wa sunnatu an yufira ala rutabin, iliyo sunna ni mtu kufuturu na rutab, bi maana ya tende ambazo ni mbichi mbichi. Fa in lam yajid, kama hatopata rutab, fa ala tamri, fa tamri ni hizi tende za kawaida zinazoletewa huku, afuturu na nini? Na tende ya kawaida. Na tende zilivyo ni kama vile unavyoona muogo huku kwetu, unaambua huyu sijui ni kamseke, huyu ni mpemba, huyu kibanda meno, huyu kitingisha, huyu gago, huyu si hivyo. Ndivyo tende zilivyo. Kuna tende zinaitwa barni, kuna tende zinaitwa asukari, kuna tende zinaitwa rutabu kama ulivyosikia, kuna tende ambazo kwamba zinaitwa zinaitwaje zile ambazo ni ghali kweli kweli. Tende hiyo inapatikana Madina tu, nimesahau kidogo, sikumbuka nitakuja kuwaambia. Naona kwa hiyo tende pia zina majina mengi. Kwa hiyo akikosa rutab anafuturu na atamru, tende ya kawaida. Fa illa miyajid, kama hatokosa, atakosa hiyo tende ya kawaida, fa ala ma'in, usiyadharau, kwa sababu wewe kufuturu na maji ni sunna. Sasa mimi silifunga langu kwa maji, maji ndio ni hii ni istidhaa ya sunna. Mtume akasema turutab, kikosa rutab tam, kikosa tamru ma, maji. Haya maji ya kawaida usiyadharau, yanafika mahala patende kama huna tende. Liqauli Anas radiyallahu anhu, kwa kauli ya Anas bin Malik Allah zimwendee, asema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa mtume sala na salamu zimwendee, yuftiru kabla an yusalliya, anafuturu kabla hajasali. Jamani, ngojeni niwaambie vizuri mwelewe. Najua mtu anaweza akaja hapa kwetu akaona mambo mengine mapya mapya kwenye wakati wa kufuturu, ukashangaa hawa nao vipi? Mi bwana kesho siji hapa. Kule Madina kule mwadhini akiadhini, watu wanafuturu, ali na tende yake anakula, asiyekuwa na tende anakunywa maji, anafuturu. Kufuturu ni kitu kidogo, dakika moja au mbili au tatu, kwisha kushamalizika. Unakuta mtu mwingine anafuturu, akimaliza kufuturu anasali rakaa mbili. Akiwa anasali rakaa mbili, ima anatoa salamu au kabla ya salamu kwa muda kidogo, tayari ndipo swala inafanya nini? Inakimiwa. Bimaana baada ya adhana watu wanakaa kitambo kidogo, kama dakika mbili au tatu, za kuwaacha watu wafuturu. Ambaye kasha kunywa maji tu anasali rakaa mbili, asali. Kwa hiyo masala ya kwamba watu wakiadhini tu wanatimu, hii ni khilafu sunna. Mtume asema sallu kabla al-maghribi, salini kabla ya magharibi, yani baada ya adhana wana sala hapa. Katika hadithi nasema baina kulli adhanaini as-sala, kila katikati ya adhana na ikama hapa katikati pana sala. Swala zote za faradhi, swala yoyote ile ya faradhi, jua hivyo, baina ya adhana na ikama hapa katikati pana sala. Basi Mtume akasema sallu kabla al-maghrib, salini kabla ya magharibi, sallu kabla al-maghrib, salini kabla ya magharibi. Mara ya tatu akasema liman yasha, kwa atakayetaka. Ila tu ukiwa unasali imamu akianza kukimu, kama uko karibu na kumaliza sala yako, mathalan uko katika tahiyatu tayari, basi harakisha kidogo, changamka ili umalize. Lakini kama bado ndio baraka ya kwanza mathalan, wewe unatakana ukate hiyo swala, uwasane nayo, uingie kwenye faradhi. Utakuta mwingine yeye amebakia na suna yake pale nyuma, huku swala inaendelea mpaka yakaribia imamu kurukuu, yeye bado aendelea na swala yake pia sunna pale nyuma. La, hakuna sunna baada ya kwamba faradhi imesimama, sunna hakuna tena. Na hiyo dharura mtu aliyopewa kwamba amalizie kama amefika karibu na mwisho, ni ile kwamba labda yuko katika tahiyatu au katika tiyati au mwisho wake, kwa hiyo anaambiwa aharakishe kitambo ikama iishe, imamu apige takbira kashamaliza. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, asema Anas bin Malik, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam يفطر قبل أن يصلي على رطبات أو رطبات. الإخوة نفطر قبل هجصالي نا رطب، فإن لم تكن رطبات فتمرات. إكوا هنا تندز رطب بس أنا شكوا تندز نين ذا تم اللي تندز من قوم القوامير ميساو يتو عجوة. Ndiyo tende ambayo ina iko ghali zaidi kuliko tende zote, na tende hii inapatikana tu katika mji wa Madina, na ina sababu mpaka ikawa ghali namna hiyo. Wakati Mtume alipoingia Madina, Mayahudi wakawaroga Waislamu, wakawa Waislamu wake zao hawapati mimba. Mbona hawazai? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaambiwa na Jibril, waambie wake zenu wale wale ajwa watazaa. Wakaanza kula ajwa wanawake wa Madina, walivyozila tu zile kwisha. Ndipo akaamua kila kuna idadi fulani ya tendo kila, basi uchawi haufanyi nini, haukupati kwa siku hiyo. Basi ajwa ile ikawa ni dawa, katengua uchawi ule, wanawake wakapata mimba kama kawaida. Kwa ajili hiyo wanawake wengi wakienda hija kulosia, niletee tende ya ajwa, hasa wale ambao kwamba wana matatizo ya uzazi. Ndiyo maana tende hii iko ghali sana, na siimaanishi kwamba eti iko tamu sana, kawaida tu, tena nyeusi kweli kweli, lakini iko ghali, si mchezo. Naweza kusikia kilo moja dola 100 sasa hivi, nani ndani ya Madina? Sikwambii ni nje ya Madina, hapo hapo Madina kwenyewe ni ghali, kilo ina riali 100, 150 mpaka 200, wakati tende za kawaida kilo shilingi riali kumi, 15, basi imezidi 20. Hizi tende za kawaida hizi mpaka riali 8, lakini hiyo kiigusa ajua ni aturial ma yata swala na mabga. Mwarabu akishakwambia hivyo hakuelewi mzee, ni riali hiyo, ni hiyo tu. Sasa basi kana Madina tu. Tayeb, fa in lam takun tamarat, basi Mtume kama hana tende, kama hana tende, hasa hasawati mimma, basi anapiga mashavu yake mangapi ya maji, anakunywa kama mawili matatu, basi ashafungua. Huko ndio kufungua, baada ya kutoka pale kwenda kuwahi kula kule, kule mkula sasa kujaza tumbo tu. Kufungua ndio huko. Yaani unaweza ukanunua tende ya shilingi 10,000 hapo Tanga, ukaja ukawafunguza watu 20 hapa. kisha ukapata thawabu za watu 20 wote hao, hali ya kuwa wao wenyewe hawapunguziwi thawabu zao. Jambo rahisi kabisa. Kwa nini watu hawazitaki hizi thawabu? Basi huna uwezo, na tende maji pia, maji yako ya mvua ukayachemsha vizuri, usiletee vidudu hapa. Yachemshe vizuri hapo katika smart, halafu ilete ndoo hapo, au hakikisha ni mazuri, uilete ndoo na vikombe vyako viwili mvitatu, weka, unapata ujira wa kila mmoja kama thawabu alizozipata yeye, na wewe unapewa, na wala yeye hapunguziwi thawabu zake. Yaani kama yeye kapata thawabu 100 na wewe utapewa 100, na zile 100 zake ziko vile vile, wewe unazopewa nyingine kila sana, sasa thawabu zangu napewa yeye. Kwa hiyo hebu watu na wawe na mioyo ya kufuturishana. Mioyo tukisema kufuturisha, huyu jamaa atakaambiwa aje ale kwetu nini? Sio hivyo. Mimi namaanisha ile wakati wa kufungua, kubaini sala, kabla ya sala. Wakati huo ndio nazungumzia mimi hapa. Sizungumzii pale jamvini pale. هذا الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي فيبقى امام احمد وابو داود والترمذي وصححه الالباني في ارواء الغليل حديث نمبر 122 فان لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء عندليا kama hatapata rutab au tamr wala maa, wala pia akakosa pia maji, hamna, aftara ala ma tayassara min ta'amin wa sharabi, hapo sasa atafungua na kile ambacho atapata, ikiwa ni chakula au kinywaji. Hapo ndipo linaingia dafu, linaingia juisi, chungwa na mfano wa mambo kama mtu Muislamu atekana moyo wako uzuie, uwe na subra, ujue vitu gani vya kufungulia. Sio wewe umefunga lakini sijini roho wala kitu gani. Mtu mmoja yeye kaeka dafu, kaeka chungwa, kaeka sitende, sio kaeka jisi. Sasa wewe mtu wa vipi wewe? Fuata vile vitu ambavyo kwamba sunna imezungumza. Tafuta tende, ukikosa huna rutab, tafuta tamu. Umekosa hamna tamu, tafuta maji. Umekosa falipo takuta, tafuta chengine chochote kile, kiasi tu cha kufuturu. Wa huna amru yajibu tambihu alayhi, hapa kuna jambo lazima litolewe tambihi. Wa huwa, jambo lenyewe ni kwamba, anna ba'dha an-nasi, kuna baadhi ya watu ambao kada yajlisu ala maidati al-iftar, huenda akaketi kwenye kikao cha kufuturia, jamvi limewekwa na mkeka juu hapo, sinia imefunikwa na kawa, kawa lenyewe limeandikwa karibu mgeni wetu Ramadhani. Maana kuna watu Ramadhani bado wiki yaandaliwa, hasa mkeka wake kawa lake, lakini Ramadhani imefika, watu wanaenda kusali, yeye yuko kwenye kikao, hana mpango na sala. Hawa fungwa na sigara. Wewe umeiandalia Ramadhani hivyo, mpaka jambi jipya, mcheka mcha, kawa jipya, masinia, alafu wafungua na sigara. Tena sala pia hakuna. Tu. Masallallahu salamatu wa alaa. Sheikh Fawzan anasema wa huwa anna ba'dha an-nas, nayo ni kwamba baadhi ya watu, kad yajlisu ala ma'idati iftari, huenda ukamkuta mtu ameketi kwenye meza ya kufuturia, wa yata'asha, akawa anakula hana wasiwasi, wa yatruku salata al-maghribi, kisha anaiwata sala ya magharibi, ma'a al-jama'ati, pamoja na jamaa fil masjid, katika msikiti, fayartakibu bidhalika khata'an 'azima, mtu huyu anakuwa amefanya kosa kubwa sana. وهو التأخر عن الجماعة في المسجد كسلا كوانزا نكتليوا كسلي فموجة نجماعة مسكتين كما تصالي بعد يصالي وإلا من جنين رئيب اللي نتوقع صالتين ويو ويفوت على نفسه ثوابا عظيما أنا إنما نفسياك الثواب نينجي تكوفو ويعرضها للعقوبة كيف أنا ينجز نفسياك kwenye adhabu wal mashru' lis sa'imi an yuftir awalan iliyo sharia kwa aliyefunga afturu kwanza atie kitu ale kwanza thumma yadhhabu lis sala kisha ndipo aende kwenye sala thumma yata'asha ba'da dhalika kisha ndipo ale baada ya hapo tayib kuna wengine wafunga lakini hawaswali au hawapo wapo eh kwanza haya masala ni marefu na muda umetupita na kitu tahawili hivi aliulizwa Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala ma hukmu siyami tarik as-salah ni ipi hukumu ya funga ya mwenye kuiacha safala kitabu nimekisoma hiki kinaitwa fiqh al-ibadat li fadilati al-sheikh al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ukurasa wa 254 ma hukumu siyami tarik as-sala ni ipi hukumu ya funga ya mwenye kuacha safala anafunga ndio naam lakini hafali الجواب جواب شيخ القديم تارك الصلاه صومه ليس بصحيح من يقيه تفالا اجوه فما فنغا yake sio sahihi ولا يقبل منه لا تفنغا يقبلوا لماذا كنين أسمع لأن تارك الصلاة كافر فالسبب من يكوات صالة كافير وهو عند كفر شوات من نكو طواب كافر مرتد كافير دنا ليرتد لقوله تعالى وقوله الله لبسيما فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين wakitubia wakasimamisha sala na wakatoa nadhaka hao ni ndugu zenu katika dini kinyume chake wasipotubia na sala wakawa hawajasimamisha je ndugu zenu la si ndugu zenu wale kauli ya nabii sallallahu alayhi wa sallam kadhalika na kauli ya mtume sala na salamu zimuendea aliposema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum sala ahadi yetu sisi na wao makafiri ni sala faman tarakaha faqad kafara mwenye kuiacha sala amekuwa ni kafiri huyo wa lianna hadha qawlu amma hii ni kauli ya wengi mina sahaba katika masahaba illa lam yakun ijma'an minhum kama haitakuwa ni ijma' qala abdullah bin shaqiq rahimahullah ta'ala abdullah bin shaqiq yasema wa huwa min at-tabi'in ni katika matabi'ina huyo al-mashhuri kana ashabu an-nabi walikuwa ashabu wa mtume la yarawna shay'an tarkuhu kufr hawaoni kitu ambacho kukiacha kwake ni ukafiri ghaira sala isipokuwa sala wa ala hadha fa idha sama al-insan hivyo basi mwanadamu akifunga wa huwa la yusalli hali ya kuwa hasali fa sawmuhu mardudun funga yake ni yenye kurudishwa ghairu maqbul haikubaliwi wala nafa lahu na wala haina manufaa na yeye inda Allah yawm al-qiyamah mbele ya Allah siku ya kiyama wa nahnu naqulu la na sisi tunasema tunamwambia ibn Uthaymeen anasema hivyo sali wewe sali bana thumma sum kisha ndipo funga ama antasuma wala tusalli ama masala ya kama eti wafunga wala usali fa saumuka mardudun alayka saumu yako ujue hiyo utarudishiwa nayo siku ya kiyama لأن الكافر لا تقبل منه العبادة فسبب كفير يوتي إبادياك هيكبريبي كافير أتى كجنغ مسكيتي أكجنغ مدارس أكتوه في صدقة نيني يوتي لكو يفانا كافير إبادياك مردود هيكبريبي الله سيما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا natumeendea matendo yao ambayo waliyafanya katika hali ya ukafiri wao tukayafanya ni kama vumbi lenye kuruka kwa nini kwa sababu hawana uislamu kadhalika mtume anasema la yasma'u bi ahad alisikii mimi mmoja yote yahudi wala nasrani sasa ni myahudi au ni mnasara mpaka kafikia anakufa wala myu'min bima jitu bih hali ya kuwa hajaamini yale yaliyokuja na mimi illa sara min ahli an-nar sikuwa huyo atakuwa ni katika watu wa motoni hata akifali akitoa zaka akifunga akifanyaje maadamu hajasilimu huyo matendo yake ni marududu kwanza katika sharti la kukubaliwa matendo kwanza al-islam kisha baada ya kujibu swali hilo Sheikh Ibn Uthaymeen akaulizwa swali jingine akaulizwa ma hukumu man yasumu wa yusalli idha jaa ramadhan lakin idha salakha ramadhanu in salakha min as-salati was-siyam sasa hilo tumelielewa hili jingine nalo vipi kuna mwingine anafunga na anasali lakini tu afanya hivyo vitu Ramadhani tu. Ramadhani kitoweka naye ameacha sala na ameacha funga, ameacha kila kitu. Huyu naye vipi? Ibn Uthaymeen akajibu rahimahullah ta'ala, alladhi yatabayyanu li, yale ambayo kwamba yanabaini kwangu mimi, min al-adillati. Katika dalili zilizotangulia anna taraka salati kama mwenye kuiacha sala la yakunu kufran au kafiran illa idha kana tarkan mutlaqa mwenye kuacha sala hawi kafiri moja kwa moja isipokuwa awe kaiacha hiyo sala moja kwa moja huyo ndio anakuwa kafiri ina maana akachukua rai ya pili huyo maana kuna rai mbili hapa Sheikh Ibn Baz anasema mtu anakuwa kafiri akiacha sala hata sala moja anakuwa kafiri maana mtume akasema man tarakaha faqad kafara Ibn Uthaymeen yeye anasema mimi naona hivyo kwamba ambaye anaacha alafu anaswali anaacha anaswali huyu anakuwa kafanya dhambi kubwa naam lakini hawi hataki katika Uislamu واما من يصلي ويخلي من يصلي كسا نواتا فيصلي بعض الاحيان بعض يمسيك وانا صلي ويترك بعض الاحيان بعض يوقات نواتا الذي يبدو لي كنتظهيري كنغ ميمي من الادله كذلك دليل انه لا يكفر هو هو كفير بذلك لقوله وقوله متن اللي بيسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ahadi yetu sisi na makafiri ni sala faman tarakaha ay as-salata mutlaqa kaandika hivyo atakayewasha hiyo sala moja kwa moja takaje kafara huyo kakufuru lakini kama kaiacha tu anaswala na hata mara akikumbushwa anaswali huyo kafanya dhambi kubwa lakini si kafiri walikaulihi na kauli yake mtume aliposema baina rajuli wa baina shirki wal kufri kati ya mtu na ushirikina na ukafiri tarku sala ni kuacha sala lakini hadha rajul alladhi la yusalli wala yasum ama huyo mtu ambaye haswali wala hafungi illa fi ramadhan isipokuwa katika ramadhani tu ana fi shak Ibn Uthaymeen anasema mimi niko katika mashaka min imani nina mashaka na imani yake huyu jamaa li'annahu law kana mu'mina haqqan kwa sababu angekuwa ni muumini wa kweli huyu lakana yusalli fi ramadhan angekuwa anasali ramadhani wa fi ghairi na siku ambazo pia si ramadhani amma kaunuhu la ya'rifu rabbahu illa fi ramadhan ama jambala kwamba yeye hamji mola wake isipokuwa katika Ramadhani tu. Fa ana ashuku fi imani, mimi nina mashaka na imani yake, lakini la ahkumu bi kufrihi, lakini si hukumu kwamba yeye ni kafiri, bal atawaqafu fihi, mimi ninatawaqafu na huyo mtu. Fa amruhu ila Allah azza wa jalla, jambo lake ni kwa Allah huyo, insha'a azabahu wa insha'a ghafara lahu, akitaka Allah atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Baada ya kumaliza swali hilo akaulizwa swali jingine, ma hukumu man yasumu ayyaman wa yuftiru ukhra, hukumu ya mtu anayefunga baadhi ya masiku alafu anafungua masiku mengine bila ya sababu, si mgonjwa, si msafiri, mwenyewe sio leo sifungi, hukumu yake huyo vipi? Ukiwa shekhe pana kazi. Ibn Uthaymeen akasema jawabu hadha sual, jawabu la swali hili, yumkinu an yufhama mimma sabaqa, inawezekana mtu akafahamu kwa yale aliyotangulia tu. Wa huwa anna hadha alladhi yasumu yawman wa yadahu yawman la yakhruju min al-islam, huyu naye pia hatoki kwenye nini, kwenye Uislamu, bali yakunu fasika, bali huyu anakuwa ni mtu fasik, muovu, kwa kuacha kufunga bila ya sababu. Mfano wake ni kama mwenye kuacha kusali bila ya sababu. Litarkihi hadhihi alfaridha alazima, kwa kuacha kwake hii faradhi tukufu, alati hiya ahadu arkani alislam, ambayo ni moja katika nguzo za Kiislamu. Wala yakdhi alayama allati aftaraha, na wala huyu haijuzu kulipa hizo siku ambazo kwamba amefuturu. Bal yatubu ila Allah, huyu atakana atubie kwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu alikuwa hana sababu. Hana sababu ya yeye aache sala, hana sababu ya yeye aache somo. Hivi mtu akaacha sala mwaka, akija akirudi msikitini anaambiwa sala alizoziacha? Ha? Haambiwi, kwa sababu aliziacha bila udhuru. Kwa hivyo huyu ili asamehewe ni atubie toba ya kweli. Wewe utaambiwa urudie sala ambazo umeziacha mwaka miaka miwili bwana, na mfano wa hii sala ndio sawa. Lianna qadaahu iyaha la yufiduhu shay'a, kwa sababu hata akizilipa hazitomfidisha kitu. Fa innahu la yusalli bina'an ala ma asharna ilayhi sabiqa min anna al-ibada al-muqatta, huyu hatosali wala hatofunga kwa kujengea hoja katika yale ambayo kwamba tumeyaashiria, kwamba miongoni mwa kanuni za ibada almuaqqata zilizowekwa wakati maalumu, idha akharaha alinsanu, anapozichelewesha mwanadamu au wakati ana wakati wake almuhaddada uliowekwa bila udhur, bila ya udhuru, fa innaha la tuqbalu minhu, hata kiswali hazikubaliki, huyo atakikana atubie tu. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا، اللهم أن الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم